Η 92η σούρα Ελ-Λέιλ, η νύχτα, σε 21 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. والليل إذا يغشى. Μα τη νύχτα, καθώς κρύβει το φως. والنهار إذا تجلى. Μα την ημέρα, καθώς εμφανίζεται φωτοστεφανωμένη. وما خلق الذكر والأنثى. Μα αυτό το μυστήριο της δημιουργίας του αρσενικού και του θηλυκού. إن سعيكم لشتى. Σίγουρα η συμπεριφορά καθενός από σας έχει διαφορετικό ανώμιο τέλος. فأما من أعطى واتقى. Γι' αυτό εκείνος που δίνει ελεημοσύνη και φοβάται τον Αλλάχ. وصدق بالحسنى. Και με κάθε ειλικρίνεια πιστοποιεί το καλύτερο και ομορφότερο. فسنيسره لليسرى. Θα του διευκολύνουμε το δρόμο προς τη μακαριότητα. Καλό. وأما من بخل واستغنى. Ενώ εκείνος που είναι άπλιστος, φιλάργυρος και θεωρεί τον εαυτό του αυτάρκη. وكذب بالحسنى. Και διαψεύδει υπεροπτικά ό,τι είναι το καλύτερο και ομορφότερο. فسنيسره للعسرى. Τότε θα κάνουμε βέβαια για αυτόν εύκολα το δρόμο προς την αθλειότητα, το κακό. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Και δεν θα τον ωφελήσει ο πλούτος του όταν πέσει στο θάνατο, καταστροφή. Inna alayna lal-huda. Βέβαια, παίρνουμε πάνω μας την υποχρέωση να καθοδηγήσουμε. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Στα αλήθεια, σε μας ανήκει το τέλος και η αρχή, ό,τι βρίσκεται στη δευτέρα παρουσία, όπως και στη κοσμική την πρώτη. فأنذرتكم نارا تلظى. Γι' αυτό σας προειδοποιώ για μια φωτιά με άγριες φλόγες. لا يصلاها إلا الأشقى. Κανείς δεν θα την υποφέρει παρά μόνο ο άτυχος. الذي كذب وتولى. Που έχει διαψεύσει τους Αποστόλους και έχει αρνηθεί την πίστη. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Ενώ ο αφοσιωμένος στον Αλλάχ θα μετακινηθεί πολύ μακριά από αυτή. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Αυτός που ξόδεψε δίνοντας στους φτωχούς από τον πλούτο του για να εξαγνίσει τον εαυτό του. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Και δεν περιμένει την χάρη κανένας για αμοιβή για το καλό που έκανε. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Παρά μόνο την επιθυμία να ευχαριστήσει τον Κύριό του, τον ύψιστο Αλλάχ. ولسوف يرضى. Και σύντομα, μάλιστα, θα επιτύχει πλήρη ικανοποίηση.